Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się. 16 minęła. 8 dzień grudnia, jest piątek. Przed nami trójkowa świąteczna licytacja. Po raz drugi. Wcześniej serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Ustawa o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przyjęte. Za chwilę połączymy się z Sejmem, gdzie debat przed głosowaniem słuchała nasza reporterka. Będziemy też przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda przyjmie dymisję rządu Beaty Szydło i desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. Ostateczna umowa w sprawie Brexitu ma być gotowa do października 2018 roku. Do drugiej fazy przechodzą negocjacje Brukseli z Londynem. Najpierw ustawa wprowadzająca zmiany w Sądzie Najwyższym, a nieco ponad godzinę później sejmowa większość przyjęła ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oba projekty przygotował prezydent, później wprowadzono do nich poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Większość poprawek opozycji z nielicznymi wyjątkami odrzucono. W Sejmie jest Ksenia Maczek. Zanim ustawę przyjęto, jakie argumenty za i przeciw padały z ust polityków? Wątpliwości posłów opozycji niezmiennie budziło upartyjnienie wymiaru sprawiedliwości. Wskazywali, że wybór sędziów do KRS większością 3/5 głosów w przypadku klinczu i tak będzie powodował, że jedno ugrupowanie zdecyduje, kto w Krajowej Radzie się znajdzie, a kto nie. Dlatego posłowie pytali, co wspólnego z usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości ma reforma KRS-u. To nie jest żadna reforma. To jedno wielkie oszustwo i wy jesteście symbolem oszustwa. Sondaże, jakie by nie były, gdzie by nie były robione, mówią o tym, że Polacy chcą lepszych sądów. Ale pani minister, sądów powszechnych, a nie KRS-u. Bo proszę nam dać jeden dowód na to, że z wysadzenia w powietrze KRS-u będzie większe poczucie sprawiedliwości, że z wysadzenia w powietrze KRS-u obniżenie opłat sądowych nastąpi. Ale Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydenckie ustawy są dobre, a wymiana sędziów w KRS niezbędna, by sądy prawidłowo funkcjonowały. To są ustawy kompromisowe, Sejm je przyjął i uważam, że zmienią na lepsze życie wielu polskich rodzin, które przeżywały tragedię w sądach. Nowela ustawy o KRS między innymi wprowadza wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku klinczu o wyborze ma decydować bezwzględna większość głosów. A teraz projekt KRS-u, podobnie jak ten dotyczący Sądu Najwyższego, trafi do Sejmu. To była relacja z Sejmu. Ksenii Maczek, dziękujemy. W serwisie Trójki teraz Pałac Prezydencki, gdzie już za chwilę Andrzej Duda przyjmie dymisję rządu Beaty Szydło i desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj Beata Szydło złożyła na ręce Komitetu Politycznego PiSu rezygnację spełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja została przyjęta. Jako jej następcę wskazano obecnego wicepremiera, ministra finansów i rozwoju. Na krakowskim przedmieściu jest Karol Surówka. Karol, kiedy w praktyce Mateusz Morawiecki zacznie pełnić funkcję premiera? Niestety nie mamy połączenia z naszym reporterem. Do informacji z Pałacu Prezydenckiego będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach Trójki. Październik 2018. Do tego czasu ma być gotowa ostateczna wersja umowy, na podstawie której Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Zapowiedział to w Brukseli główny negocjator z ramienia Komisji Europejskiej, Michel Barnier. Rozmowy na temat Brexitu przeszły dziś do drugiego etapu. Londyn i Bruksela porozumieniem zakończyły pierwszą fazę negocjacji. Efektem całonocnych rozmów jest umowa, zgodnie z którą jeszcze w tym roku mogą rozpocząć się rokowania w sprawie stosunków handlowych po Brexicie. Brytyjskie media podkreślają, że porozumienie to ulga dla rządu Theresy May, który jednocześnie musiał szukać kompromisu w polityce wewnętrznej. Więcej z Londynu Adam Dąbrowski. Wystarczający postęp tych słów od dłuższego czasu nasłuchiwano na Wyspach pozwalałoby przejść do drugiej fazy rokowań. Sufficient progress has been made in Brexit negotiations. Teraz padły i od nich zaczynają się wszystkie radiowe i telewizyjne wiadomości. Chyba w każdym zakątku kraju dziś da się słyszeć wielki oddech ulgi dochodzący z Downing Street. Mówi analityk polityczny BBC Chris Mason. W poniedziałek według mediów porozumienie już było. W ostatniej chwili zablokował je jednak nieformalny koalicjant Theresy May, północnoirlandzka DUP, Partia Demokratycznych Unionistów. DUP obawiała się, że po Brexicie miałyby tam obowiązywać inne przepisy niż w reszcie kraju. Dziś po szeregu nocnych telefonów telefonów od premier May, szefowa DUP Arlene Foster mówi tak. Tekst został zmieniony, teraz oznacza, że przez Morze Irlandzkie nie przebiega czerwona linia, a kraj opuszcza Unię jako całość. Tu jednak zastrzeżenie. DUP ciągle ma obawy, szczegóły pozostają do ustalenia. Tym razem po prostu zabrakło czasu. Co teraz? Pośród komentatorów przeważa opinia, że przed nami bardziej skomplikowana faza negocjacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 17. A w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu, w górach opady śniegu, a temperatura minimalna w nocy od minus 1 do plus 1 stopnia, na wybrzeżu do 2 stopni, w rejonach podgórskich od minus 4 do minus 2. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie Polski oraz na południu porywisty. Na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup pralkę AdWash Samsung z silnikiem inwerterowym, 1200 obrotów na minutę, 7 kg prania w klasie A+++ za 1899 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Jak powiedziałem, proszę Państwa, to już druga, ale nie ostatnia trójkowa świąteczna licytacja. Przy naszych telefonach już teraz Katarzyna Siewruk, Dariusz Pieruk, 7 trójek jak zwykle na początku 22. Do Państwa dyspozycji również adres internetowy zd3@polskieradio.pl. Niezwykłe rzeczy działy się tydzień temu, proszę Państwa. Z licytacji uzyskaliśmy 82 999 zł. Dzięki Państwa SMS-om, o której już teraz proszę, uzyskaliśmy 63 840 zł i darowizny. Sporo darowizn, za które bardzo dziękujemy na stronie internetowej Trójki Wszystko Akcji. Tam między innymi specjalny numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Z darowizn mamy 18 738 zł, zatem w sumie 165 577 zł. Bardzo Państwu dziękujemy. Przypomnę, akcja SMS-owa wciąż trwa, zatem czekamy na SMS-y o treści pomoc 75-45. 75-45 już teraz. Koszt jednego SMS-a to 5 zł plus VAT. Na stronie internetowej regulamin, proszę Państwa, naszej licytacji. Ceny wywoławcze stałe, 333 zł. Stałego postąpienia nie ma, tak więc dowolnie można podbijać stawkę. A co dziś, proszę Państwa? Zestaw niezwykły. Partytura i batuta z autografem od Jerzego Maksymiuka. Mistrz przepiękne rzeczy nam podarował. Już teraz czekam na Państwa propozycje. Mamy przejażdżkę z naszym wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy Kajetanem Kajetanowiczem. Przejażdżkę oczywiście prawdziwym rajdowym samochodem na odcinku specjalnym. Mamy koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards. Proszę zajrzeć na stronę internetową Trójki, bo tam cudnej urody film Marka Wołkowskiego, który tę koszulkę Państwu przedstawia. Mamy niezwykłą rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, również do obejrzenia w internecie. Mamy wreszcie zestaw od grupy Deep Purple, pałeczki perkusyjne, kostkę do gitary oraz lista utworów z koncertu w Londynie podpisana przez członków zespołu Deep Purple. 333 zł w przypadku wszystkich przedmiotów. I dodatkowo, proszę Państwa, przyjmujemy to bardzo serdecznie. W akcję włączyli się również politycy, liderzy ugrupowań zasiadających w parlamencie. Zatem dziś niespodzianka, o której Państwu opowiem, od Katarzyny Lubnauer, a także od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt, precz z nudą!

Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Na płycie, proszę Państwa, Święta bez granic 2017, artyści dla Aleppo. Między innymi Kaja, Anna Rusowicz, Adam Nowak w takim oto utworze. Ciszą huczy wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bród. Nasze niebo zrób nam jest ziemią, to tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei pewien, połamiemy się. Panie Zbigniewie, witam, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, czym pan zainteresowany? Może pojeździłbym z panem Kajetanem, a może przy okazji później po tej jeździe pograłbym trochę sobie pałeczkami albo kostką od warpli. Czyli zainteresowany pan dwiema sprawami. Tak. Ile w takim razie za przejażdżkę z naszym mistrzem Kajetanem Kajetanowiczem pan proponuje? Jak będzie bez driftu, to może 3000. 3000 po raz pierwszy dla pana, zanotowałem. A zestaw od Deep Purple? A może 900 zł. 3900, tak notuję. Bardzo panu dziękuję. Proszę. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Przypominam państwu o SMS-ach. 75-45. Czy pobijemy rekord sprzed tygodnia? Wówczas zebraliśmy ponad 63 tysiące. Sporo, bardzo dużo. 75-45. Czekamy na SMS-y. O treści pomoc. Artyścień dla Aleppo. Proszę pomyśleć o tej płycie. Płyta świąteczna trójki. Przyjaciele Karpia również na tej płycie są. 18 zł 99 groszy. A w ten sposób, kupując tę płytę, również wspieramy akcję naszą trójkową. Pomagamy Fundacji Świętego Mikołaja. 7 trójek na początku 22. Pan Kamil. Panie Kamilu, witam. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Witam pana, kłaniam się. Co kupujemy? Dzień dobry. Deep Purple chcielibyśmy poprosić. Proszę bardzo, mam 3900 zł. Ile pan proponuje? 1500 zł. Ale ja mam 3900. Okej, w ten sposób. Aha. Bo kiedy dzwoniliśmy, to mówiono, że 900. No tak. To się bardzo szybko niestety zmienia. Ja Dobrze, dobrze, to w takim razie 4200. 4200, dobrze. Bardzo panu dziękuję. Zestaw od Deep Purple. Dziękuję serdecznie. Zatem wart już, proszę państwa, 4200 zł. Przypomnę, że mamy dla państwa dzisiaj niezwykłą rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego. Proszę obejrzeć na stronie internetowej Trójki. Mamy koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards. Mamy przejażdżkę prawdziwą rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Mamy wreszcie partyturę i batutę z autografem od Jerzego Maksymiuka. I dodatkowo mamy niespodzianki dla państwa. Specjalną koszulkę i obrazek od Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także korale i książkę od Katarzyny Lubnauer. 7 trójek na początku 22, 75, 45. 75, 45 to w sprawie SMS-ów. SMS-ów o treści pomoc. Od Nowego Jorku po Sydney symfonia G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonywana jest na wszystkich scenach koncertowych świata. Jerzy Maksymiuk, jeden z najsławniejszych polskich dyrygentów, miał okazję wykonywać ją m.in. w Nowym Jorku, w Royal Albert Hall w Londynie czy English National Opera. Partytury tej symfonii przekazał na naszą licytację, nie tylko, bo w zestawie jest również batuta i w zestawie jest płyta. Płyta The Best of Paderewskim. Jak mówi mistrz, ten utwór kojarzą wszyscy, ale dobrze znają nieliczni. Pierwszy moment tej symfonii, pierwszy temat, pierwszy fragment wszyscy znają. I tak dalej. I to znają i nic więcej. I nawet muzycy też nie wszystko znają. I nawet dyrygenci nie wszystko znają. A to jest najsłynniejsza symfonia. Strasznie drugą część trudno zagrać tak, jak jest napisana. Tam są zwielokrotnienia, czyli dwa razy jeden fragment się gra i drugi dwa. Tutaj zaznaczyłem części, żeby szybko od razu znaleźć tę część. Czas jest tutaj napisany, tu jakieś moje osobiste zdanie. Moje partytury o tyle kłopot, że to są bardzo osobiste. Ja przekreślam czasami nawet tytuły. Piszę swój tytuł i uzasadniam, dlaczego taki tytuł jest. Czyli jeżeli ktoś weźmie muzyk, to powie, no wariat, dlaczego to przekreśla? Dlaczego tutaj coś pisze o dwa razy szybciej, kiedy to dwa razy wolniej się gra? One są jakąś częścią mnie, moich rozmyślań. Proszę, z życzeniami, tutaj podpis jest, z życzeniami. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Zatem, proszę państwa, partytura, batuta, również płyta The Best of Paderewski z autografem od Jerzego Maksymiuka dla państwa dziś podczas licytacji. 7 trójek na początku 22. Telefony, pan Maciej. Panie Macieju, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Kłaniam się panu, co kupujemy? Chciałbym wylicytować przejażdżkę z panem Kajetanem Kajetanowiczem. Jasne, mam 3000, ile od pana? Na końcu zaproponuję 3500 zł. 3,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję, miłego dnia, mam nadzieję do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Przypomnę życzliwie o SMS-ach. 75 45. 75 45, czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Panie Łukaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam pana. Chciałem dokonać zakupu koszulki Marcina Gortata z autografami. Proponuję za koszulkę 500 zł. 500 zł po raz pierwszy dla pana. Film reklamujący koszulkę na naszej stronie pan widział? Nie, nie widziałem. Ja tutaj samochodem z pracy wracam, więc... To wieczorem może będzie okazja. Dokładnie tak. 500 zł dla pana Łukasza po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję 7 bardzo, trójek na początku 22. 75, 45. Czekamy na państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. 24 już minuty po godzinie 16, program trzeci. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Za przejażdżkę, proszę Państwa, prawdziwą, jak powiedziałem, rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem, wielokrotnym mistrzem Polski, kilkakrotnym mistrzem Europy. Poza anteną pan Janusz zaproponował 4000, a tymczasem dzwoni do nas pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. 4000 mam za przejażdżkę. Ile pani proponuje? 4500. 4,5. 4,5 po raz pierwszy dla pani. Nie boi się pani troszeczkę? Nie. 4,5 po raz pierwszy. Czekamy na inne propozycje. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. $2620 już mamy za sprawą Państwa SMS-ów. Czekamy oczywiście na więcej. 75-45. 75-45. Potrzebne są SMS-y, proszę Państwa. O treści pomoc. 5 zł plus VAT to koszt. 75-45. Czekamy na SMS-y. O treści pomoc. Took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Pan Damian, panie Damianie, witam, halo, dobry wieczór. Dzień dobry, panie Kogo. Witam pana, co kupujemy? Koszulkę pana Marcina. Za ile? 999, jeżeli kula nie uległa zmianie w trakcie, gdy czekałem. Nie uległa, to jest aktualna propozycja dla pana po raz pierwszy. 999 zł, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Do usłyszenia. To już 28 minut po godzinie 16. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym pan zainteresowany? Chciałbym zalicytować partyturę i batutę Maksymiuka. Pana Jerzego Maksymiuka. Jeszcze tak. Dodatkowo do zestawu dołączona jest, proszę pana, płyta. Płyta The Best of Paderewski. Bardzo ciekawa płyta, również z autografem. A na płycie Piotr Paleczny, oczywiście w roli dyrygenta mistrz Maksymiuk i Symfonia Warszawia. Ile pan proponuje za ten zestaw? 700 zł. 700 zł od pana po raz pierwszy mam. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witam pana. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Czym pan zainteresowany? Koszulką Gordata. Koszulka, za ile? 3333 zł. Polecam film Koszulka w roli głównej. Film przygotowany przez Marka Wałkuskiego na stronie internetowej programu trzeciego. Prawie 16.30, proszę państwa. W studiu Piotr Metz, Departament Muzyczny. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Zawsze z wielkim podziwem i zawsze chciałem cię o to zapytać. Jak ty to robisz, że na różne nasze licytacje potrafisz zdobyć rzeczy niezwykłe? Tak po prostu zadzwoniłeś do członków zespołu Deep Purple albo do menedżera i poprosiłeś grzecznie, a może mi przekażecie pałeczki? Powiedziałem, że dla trójki. A, i wystarczyło, wystarczyło, tak? Tak, ale okay. Mówiąc zupełnie serio, zespół odwiedził nasze studio przy Myśliwieckiej w tym roku, nagrywając specjalnie dla nas odcinki poranne o swoich najważniejszych przebojach, w związku z czym ten kontakt już był bardzo osobisty. Jeżeli moglibyśmy poprosić pana Michała o zagranie dźwięku, które ma piwo w sobie... Mhm. Deep Purple Beer. O właśnie tego. To jest dowód na to, jak fajna atmosfera była podczas nagrywania tych porannych odcinków, no bo to był jednak maraton i przez godzinę opowiadali o wszystkich swoich najważniejszych przebojach. I kiedy skończyli, perkusista zespołu Ian Pace powiedział tak. Finished! Can I get a beer now? No i co? Czyli robota zrobiona, czy mogę poprosić o piwo? Tak. Nie pomnę, czy dostał wtedy to piwo, bo w naszych automatach w Trójce nie ma, nie ma, ale tak. Kiedy zapytaliśmy potem właśnie na Jana Pejsa o pomoc, zobacz, co dostaliśmy. Prawdziwe pałeczki. Zużyte, ale zużyte. To są pałeczki na koniec koncertu, po których widać, że zostały wyeksploatowane bardzo mocno. Fantastyczne. To nie byle jaki koncert, bo to koncert 16 listopada w Londynie. Koncert, który, uwaga, ukaże się w przyszłym roku na płycie. Czy ja mogę sprawdzić, czy działają? Z całą pewnością bardzo tak. Dziękuję. To są pałeczki perkusisty grupy Deep Purple, użyte podczas nagrania koncertowej płyty, która ukaże się dopiero w przyszłym roku. Spięte są czymś dyskusyjnym, bo to jest opaska na włosy artysty. Tak. Do tego mamy jeszcze piórko Rogera Glovera, który grał na tym koncercie właśnie na swojej gitarze. Fantastyczne przedmioty. Do tego mamy listę utworów. Jest ich 12, które zespół zagrał, nagrywając koncertową płytę w Londynie 16 listopada. Wszystko mocno oautografowane, jeżeli tak mogę powiedzieć. No coś niezwykłego dla fanów muzyki rockowej, a przede wszystkim dla fanów Deep Purple. Jeszcze mamy fragment, prawda? Jeszcze mamy fragment, w którym mówią, dlaczego nie obca i film Trójka. O. Posłuchajmy. Hi, this is Roger Glover and Ian Pace of Deep Purple introducing another Deep Purple classic at Trójka. Zupełnie poprawnie. Jak najbardziej, jak na ich pochodzenie, jeżeli chodzi udało o slang się. Angielski, bardzo się udało. Bardzo dziękujemy za te dary. Piotr Metz o niezwykłych, proszę Państwa, przedmiotach związanych z grupą Deep Purple. Pamiętam, że utwór Child in Time, zdaje się, zaszedł najwyżej w naszej takiej w topie wszechczasów, prawda? Tak, ma jedną tylko wadę, jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Dlatego ja wybrałem, wadę. Wybrałem utwór krótszy. Nie wiem dlaczego, bo chyba ten utwór najbardziej mi się z zespołem kojarzy. Posłuchajmy. Zapewne fani nie wybaczą mi tego, że rozmawiam na piosence, ale dziś, proszę Państwa, telefony w sprawie licytacji są najważniejsze na świecie. Pan Janusz, panie Januszu, witam, dobry wieczór, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Czym dzień pan dobry. Zainteresowany? Dzień dobry. Oczywiście przyjazdką z panem Kajetanowiczem. 4,5 tysiąca, już mam. A ile od pana? 1800 zł. Ile? 4800 zł. 4800 zł, postąpienie o 300. Bardzo panu gratuluję, dziękuję. Po raz pierwszy 4800 dla pana. dwa, trzy, raz, dwa i trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Dobry wieczór, panie Piotrze, halo? Witam, panie Kubo. Przepraszamy państwa, tylko za takie zakłócenia, jakie słyszałem na antenie, nie wiem skąd to się wzięło. Panie Piotrze, już słucham, tak? Panie Kubo, koszulka Gortata. Tak. Dla mojego przyjaciela, który zaraził mnie NBA, 3433 zł. Mhm, 3433. Po raz pierwszy dla pana dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Macieju, co dobrego, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Zainteresował mnie zestaw mistrza Maksymiuka. Aha, mam już 800 zł za ten zestaw, a pan proponuje? 900. 900 zł, po raz pierwszy dla pana. Bardzo dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. 7 trójek na początku 22, przypomnę i bez przerw będę przypominał, zamorduję państwa w tej sprawie, o SMS-ach oczywiście, 75 45, czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc, cały czas rośnie, proszę państwa, mamy w tej chwili już 3945 zł. 7 trójek na początku 22. Panie Januszu, jeszcze pan. Witam pana serdecznie. Halo? Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. No, chciałbym dołożyć za zestaw DIPA 4300. 4300 od pana, przypomnę, to są pałeczki perkusyjne, kostka do gitary oraz lista utworów z koncertu w Londynie, podpisana przez członków zespołu. Ta lista zresztą bardzo pięknie oprawiona. 4300 po raz pierwszy dla pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. $4300 już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 4300 oczywiście za zestaw od zespołu Deep Purple. Urodził się, proszę państwa, w Warszawie. Studiował na Wydziale Rzeźby. Otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki dla najlepszych studentów szkół artystycznych. Od wielu lat tworzy rzeźbę kameralną, małe formy, biżuterię, także rysuje. Pracuje przede wszystkim w marmurze, srebrze, ceramice, drewnie. Tematem prac jest akt w klasycznym tego słowa znaczeniu. Fascynuje go ciało ludzkie, ruch. Podczas dzisiejszej aukcji będą państwo mogli wylicytować niezwykły akt, niezwykłą rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego. Jest to rzeźba w brązie przedstawiająca leżącą kobietę na postumencie mahoniowym. Nieduża, kameralna rzeźba. Na pewno zmieści się na każdym biurku i będzie pasowała zarówno do nowoczesnego wnętrza, jak i bardzo klasycznego. Sprawdziłem to już na wielu wystawach. Jest to klasyczny akt w klimacie Rodena czy twórców końca ubiegłego wieku. Ale ja bym powiedziała, że kobieta leży w dosyć nietypowej pozie. Tak, wynika to z kompozycji. Myślę, że jest to poza naturalna, ale nie ma takiego bezpośrednio charakteru erotycznego, ale też nie jest taki zupełnie obojętny. Rzeźba, proszę państwa, jest przepiękna. Już teraz czekam na państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Panie Łukaszu, witam pana. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Moja propozycja na początek to 666 zł. Za rzeźbę właśnie, tak? Tak jest, zgadza się. 666 zł dla pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Chciałbym zaproponować za rzeźbę 3000 zł. 3000 zł już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej, proszę obejrzeć rzeźbę w internecie, bo jest to praca rzeczywiście niezwykła. 3000 zł już mam. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Halo, Waszyngton. Halo, kolega Marek Wałkuski. Witam pana. Dotarł sweterek dla Lucka? Dotarł, tak. Bardzo dziękuję. Przymierzał już? Przymierzał. Jak mu się podoba? No, zachwycony to on nie był. nie był zachwycony. A może te rogi renifera mu się spodobały? Spodobały się, tak. Za nie mówił. Po prostu za nie mówił. A jeszcze jak zapaliłem te lampeczki, bo już po godzinie znalazłem przycisk, to naprawdę by uśmiech zagościł na twarzy, że tak powiem. I kiedy mi pan zdjęcie prześle, Ludzka, w sweterku i jako renifera? A to będzie niespodzianka, może w przyszłym tygodniu, dobrze? No dobrze, to czekam. Widziałem na stronie internetowej Trójki film z panem. Wygląda pan troszkę jak żwirek i muchomorek w tym ubranku. Ale który z nich? Obydwaj. Oni tak samo wyglądali? Z grubsza tak, no czapeczki mieli te same. Aha, okej, okay. Ja nie pamiętam, ja mam krótką pamięć do bajek, szczególnie. A w tym stroju chodzi pan tak na co dzień? No, w sezonie świątecznym. A pan jak się ubiera w sezonie świątecznym? Nie zakłada pan świątecznego sweterka albo jakiejś czapeczki Mikołaja, albo... A żona nie wstydzi się, jak pan wychodzi z domu w takim stroju? Nie wstydzi się, dlatego że żona ten sweterek wybrała. Ja się zastanawiałem nad marynarką w pierniczki albo w migające lampki świąteczne, ale żona stwierdziła, że sweterek elfa, bo to nie jest sweterek żwirka i muchomora, tylko sweterek elfa będzie najlepszy na ten sezon świąteczny, w związku z tym chodzę z nim. Czasami jest za ciepło, bo jest... ale teraz już się ochłodziło, więc na co dzień go zakładam. Nawet teraz mam go na sobie. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za ten dar. Proszę ukłonić się panu Marcinowi od Trójki, od słuchaczy Trójki. Mamy dzięki... Tak, panu Marcinowi przede wszystkim tak dziękuję. Tak jest. Za to, mamy koszulkę z podpisami Marcina Gortata, kolegów z drużyny Washington Wizards. Mamy już, muszę panu powiedzieć, pochwalić się 3433 złote. Okej, okay, ja nie będę panu przypominam, ile za obraz Leonardo da Vinci zaproponował, już wiadomo nawet kto, to był saudyjski książę, który 450 milionów dolarów zapłacił za obraz Salvator Mundi. Ja aż tak wysoko może poprzeczki panu nie będę podnosił, bardzo ale mam nadzieję, dziękuję, że łaskawco. Gdzieś troszkę się zbliżymy do tej kwoty, tym bardziej, że koszulka jest magiczna, jak pan wie. No więc właśnie, chciałem do tego nawiązać, bo obejrzałem z wypiekami na twarzy, proszę pana, ten film, bo pan przeprowadził, nie wszyscy widzieli ten filmik w internecie, na stronie internetowej Trójki jest, pan przeprowadził pewien eksperyment, to znaczy rzuca pan do kosza w takim stroju, no powiedzmy, chciałem zwykłym, powiedzieć zwykłym, tak. No nie, to nie jest zwykły jednak strój, to jest właśnie strój żwirka muchomorka i pan nie trafia, kompletnie nie pan sobie nie radzi, po czym zakłada pan nagle koszulkę Marcina Gortata i wychodzi panu wszystko na tym parkiecie. I wychodzi mi wszystko, nawet rzuty do tyłu mi wychodzą, co można zobaczyć na tym filmie. Aha, ale to zasada jest taka, że jak ktoś założy taką koszulkę, to zawsze trafia po prostu? No jak pan widział na filmie, pan nie potrafi wyciągać wniosku. Widział pan moją córkę, która też trafia, mimo że ma 5 lat, z dużej odległości do kosza. Ale... A jeszcze jeden dowód mam na to, że ta koszulka działa. Otóż to jest ten dowód w filmiku z moją córką, to jest, miał być dowód ostateczny, ale mam jeszcze dowód ponadostateczny. Otóż zanim Marcin Gortat przekazał nam tę koszulkę, w meczu z Detroit Pistons zdobył 12 punktów. Niech pan zgadnie, ile kilka dni później, już po przekazaniu tej koszulki z numerem 13 zdobył punktów. No nie mam pojęcia. Zero. Także ta koszulka naprawdę, czyli działa. Czyli na przykład jak ktoś ubierze taką koszulkę, to na przykład trafi szóstkę w totolotka, prawda? Ja bym spróbował. Ta koszulka może być dobrą inwestycją, pan, może się zwrócić, bo a ja nawet panu, wielokrotnie. Ja panu jeszcze tego nie opowiedziałem, ale ja przebrałem się w tę koszulkę. W tej chwili ma pan ją na sobie, tak? Tak, tak. I też... Panie, pan szybko wypełnia kupon. Nie. Bo zaraz się pan jej pozbędzie przecież. Nie. Bo na przykład taki eksperyment byśmy zrobili. Ja mam młotek licytacyjny. Pan się orientuje, prawda? Że tak jest. I na przykład myśli pan, że jakbym rzucił w stronę okna w studiu, to trafię? Jakby pan nie miał na sobie tej koszulki, to myślę, że trafiłby pan w sufit, albo w ścianę, albo w podłogę. Ale to możemy przeprowadzić... A mając tę koszulkę na sobie, rozumiem, nie mam wątpliwości, że pan trafi w okno. No to, ale to przecież... Niech pan spróbuje. Ale no o to chodzi, to się przekonajmy, tam będziemy gadać po próżnicy. No spróbujmy. Widział pan? Jest! I teraz by się panu przydał sweterek mój świąteczny, bo będzie miał pan zimno. Troszkę wieje, to prawda. Troszkę wieje, nie wiem, czy nie przesadziłem. No są straty, muszą być, trudno. Napad będzie ja jakiś... Ja tylko nie wiem, czy pan odnotował, bo poza tym, że moja małżonka, poza tym, że reżyserowała ten film i była operatorem i scenarzystą, to jeszcze była autorką charakteryzacji, makijażu. Zauważył pan, jak ładnie wyglądam na tym filmie? Kto wygląda ładnie? Że ja tak ładnie wyglądam, dzięki temu makijażowi. Pan wygląda ładnie? Dobrze. Tak myślałem. Dobrze, że mnie pan uprzedził. To obejrzę jeszcze raz. Na chwilę. Ja się uważnie przyjrzę. Na chwilę przerwy, jeśli pan pozwoli, bo telefony ważne dzisiaj, najważniejsze. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dobry wieczór. Hello? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Czym pan zainteresowany? Dobry wieczór. Panie Robercie. Ja jestem zainteresowany zestawem Bippa. 4300 zł mam. A od pana ile tak, ewentualnie? A ja proponuję za ten zestaw 4500 zł. Rozumiem. Odnotowałem i bardzo panu pięknie dziękuję. 4500 po raz pierwszy. Tak? Jeszcze znaczy, jakaś... Ja oczywiście proponuję 4,5. No i oczywiście jestem gotów. Jakby, gdyby ktoś chciał dać więcej, pić tą sumę. Rozumiem. Bardzo na to liczę. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry Kłaniam wieczór. Się panu. Ja bym chciał zalicytować rzeźbę pana Piotrowskiego. Proponuję 4,5 tysiąca. Rzeźby nie widziałem, ale opis artysty w zupełności mi wystarczy. 4,5 tysiąca. To jest fantastyczna rzeźba. 4,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana. 7 trójek na początku 22. Jeszcze jeden telefon. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Halo. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Chciałbym podbić cenę batuty i partytury Jerzego Maksymiuka do 1100 zł. 1100 zł za partyturę, batutę, płytę z autografem tak. od Jerzego Maksymiuka. Ta partytura robi wrażenie, bo ma mnóstwo poprawek, różnych znaków, różnych wtrętów, określeń. Jest bardzo malownicza. 1100 zł dla pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Przypominam o SMS-ach. Mamy już ponad 5000, proszę państwa, za sprawą SMS-ów. Prosimy o dalsze 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan kolega Wałkuski w Waszyngtonie. Mhm. Witam pana. Panie kolego, jakiś napad świąteczny pan ma dla nas? Mam napad. Ja miałem dużo dla pana ciekawych informacji o tym, że już zaczynają Amerykanie palić swoje domy, bo dekorują je lampkami. Rozumiem. I obwieszają nie tylko choinki przed domami, ale dachy. Ale domyślam się, że nie jest to działanie celowe, to palenie. To nie jest jakaś nowa świecka tradycja, tak? No ci akurat z Tennessee, którzy spalili sobie dom, to przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu te dekoracje włączali. Aha. No i transformator nie wytrzymał. Ruch świąteczny w Stanach Zjednoczonych ogromny, za 10 mil na autostradzie pod Waszyngtonem, takiej jak to są takie autostrady, trasy dodatkowe, że jak pan chce zapłacić, albo ma pan więcej pasażerów w samochodzie, to może pan specjalnymi pasami jechać. I pod Waszyngtonem są takie pasy, że zmienia się cena. Jak jest większy ruch, to może pan sobie wskoczyć na taki pas, tylko płaci pan albo więcej, albo mniej, w zależności od ruchu. Mm-hmm. Właśnie padł rekord $40 za 10 mil. Ci, którzy chcieli szybciej przejechać do Waszyngtonu, taki ruch świąteczny w Ameryce. A jeśli chodzi o napady, to mam napad z Kansas City. Otóż zdarzało się w historii, że rabusie po napadach wpadali na drinka, bo byli zestresowani albo przyszli głodni na napad. Zupełnie, więc wpadali zrozumiała sprawa, tak. do restauracji po drodze. Teraz albo ktoś do kasyna. Ja jestem fachowcem od tych napadów amerykańskich, bo jestem świeżo po lekturze pańskiej książki. To jest napad, także... To wszystko wie, ale nie słyszał pan jeszcze, ja też wcześniej nie słyszałem o napadzie, po którym rabuś wpadł do fryzjera, żeby... sobie fryzurę poprawić. Elegant. A że był zasapany, tłumaczył, że wyskoczył w czasie lunchu, przerwy na lunch na napad. No ale ponieważ jeszcze poza ogoleniem się zaczął się przebierać, całkowicie w toalecie się przebrał, czapkę zmienił, ubranie zmienił, no to fryzjer stał się troszeczkę podejrzenia. To podejrzenia. No i wie pan, gdzie skończył. Ma pan już choinkę, tak? Tak, mam choinkę. W tym roku przekonałem małżonkę tym argumentem, że choinek może zabraknąć i zgodziła się. I miałem taką wyprawę kilka dni temu po choinkę i już jest ubrana. Ale glonojada cały czas mam, nie pozbyłem się, więc ja cały czas pana namawiam, żeby pan świątecznego karpia zastąpił moim glonojadem. Przekonsultuję to z psem Ludzkiem. Bardzo panu dziękuję i serdecznie pana pozdrawiam. Ukłony dla żony. Niech pan o zdjęciach Ludzka w sweterku będę pamiętał. Czekam. Dobrze. Dziękuję. 10 minut pozostało nam do 17:00. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, tymczasem pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jestem zainteresowany koszulką pana Marcina Gortata. Aha. Chciałem złożyć ofertę 4,6. 4 szóstki, czyli 6666 złotych. Poważna już to propozycja. Dziękuję. Bardzo panu gratuluję i bardzo dziękuję. Jeszcze pan Daniel. Panie Danielu, halo? A, witam serdecznie. Panie witam Kowo, pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, batuta od mistrza, ja proponuję 2,5 tysiąca złotych. 2,5 tysiąca za partyturę, batutę z autografem i płytę od Jerzego Maksymiuka. 2,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję. Pan Maciej? Panie Macieju, jeszcze pan. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Co kupujemy? Oferta miała być... Kupujemy batutę. Uh-huh. Oferta miała być na 2,5 tysiąca, ale że ktoś mnie ubiegł, 3 tysiące złotych. 3 tysiące złotych za ten niezwykły dar, bo to się rzadko zdarza, coś takiego na licytacji. Partytura, batuta z autografem od Jerzego Maksymiuka. 3 tysiące złotych. Przypomnę, że za jazdę, przejażdżkę prawdziwym rajdowym samochodem. W dogodnym rzecz jasna terminie z Kajetanem Kajetanowiczem mamy 4 800 złotych. Za koszulkę z podpisami Marcina Gortata i kolegów z drużyny Washington Wizards mamy 6666. Za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego mam 4,5 tysiąca. Czekam na więcej. 4,5 tysiąca również za niezwykłe niespodzianki, prezenty od grupy Deep Purple, pałeczki perkusyjne, kostkę do gitary, lista utworów z koncertu w Londynie podpisana przez członków zespołu. Przypomnę, proszę państwa, że dodatkowo mamy, bo w naszą akcję chcieli włączyć się również politycy, liderzy ugrupowań, zasiadających w parlamencie. Mamy prezent z dedykacją, zresztą bardzo piękną, od pani Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej. I to są korale, to jest książka. I prezent od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u. Mamy, proszę państwa, koszulkę z wizerunkiem Witosa i taki bardzo gustowny, nieduży obrazek. 9 minut pozostało nam do 17. Program trzeci Polskiego Radia. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige. Impassible ma neige. W studiu, proszę państwa, Śnieżynki z Fundacji Świętego Mikołaja, pani Monika Madej, Wójcik i pani Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Witam. Dzień witam dobry. Serdecznie. Jaka nasza akcja SMS-owa? No bardzo dobrze, mamy już 6030 złotych. 6030 złotych i to nie jest nasze ostatnie słowo. Nie jest nasze ostatnie słowo. Tak jest, 6000, proszę państwa, 30 złotych, liczymy na dużo więcej i czekamy na państwa SMS-y 7545. SMS-y o treści pomoc. Le froid et l'absence. Cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige. Impassible ma neige. La la la. 6 minut do 17.75, 45. Cały czas czekamy na Państwa SMS-y o treści pomocy. Tymczasem Pan Tomił. Witam Pana. Halo, dobry wieczór. Witam Panie Kubo. Witam Pana. Kłaniam się nisko, kochana Czujeczko. Chciałbym jazdę z Panem Kajetanem. Mhm. Za ile Pan? Czemu tak nisko? A, no to proszę proponować. 6333. Bardzo panu dziękuję. Bardzo nisko się kłaniam. I pozdrawiam pana. Jak powiedziałem, proszę państwa, mamy również prezent od pani Katarzyny Lubnauer. Na licytację dałam jeden z moich korali. Jak wiadomo, one stały się w pewnym stopniu moim symbolem. Zwykle mam coś na szyi, albo na szyjnik, albo korale. One są w kolorze turkus z czarnym. Dość duże, bardzo dobrze będą pasować jako wykończenie do czarnej marynarki. Plus książka, to jest książka Ofiary losu. Jest to książka napisana przez mojego znajomego Krzysztofa Iszkowskiego. Byłam jednym z jej recenzentów. Drugim recenzentem był Paweł Kowal, trzecim Robert Biedroń. Tam oprócz tego, że jest dedykacja dla mnie od autora, to jest jeszcze z tyłu podpis mój pod moją recenzją i podpis Roberta Biedronia. Czyli jest to taka książka, która połączyła trzy osoby, autora i dwóch recenzentów. Z różnych środowisk politycznych. Osoby, które mimo wszystko wszystkie uznały tą książkę za interesującą, ponieważ ona w ciekawy sposób opisuje historię Polski. Bardzo dziękujemy, a ja liczę na Państwa propozycje jak zwykle. 7 trójek na początku 22. Pani Moniko, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam. Nie wiem, czy nie zostałam w międzyczasie przelicytowana, ale daję 5000 za Deep Purple. Nie, to jest najwyższa z dotychczasowych propozycji. 5000 zł, pani Moniko, od pani po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 7000, proszę państwa, 55 zł już mamy dzięki państwa SMS-om. 7545 SMS-y o treści pomoc. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Android TV Sony 55 cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 4499 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Skorzystaj ze świątecznej oferty w Tesco i sięgnij po żywego karpia za 9,99 za kilogram i po szynkę wieprzową bez kości za 9,79 za kilogram. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Studio Ekspert do spraw potomstwa, pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia.